Przygotujcie się dobrze, bo to was czeka naprawdę. Przerwa już wykorzystana, jestem bardzo zbuntowany i głęboka jest ma rana. Stracone pokolenie z chyłku XX wieku, tak mówią o nas, mówią do nas. Durniu, kim jesteś, co robisz, nigdy nie zapominaj. Czy najważniejsza w twoim życiu jest do złej gry dobra mina? Lepszą formą życia określiłeś sam siebie, lecz czy jesteś kimś lepszym? Naprawdę nie wiem, nie chcę wiedzieć, nie myślę, nie zagłębiam się w tym. Mnie nie interesuje kto, kiedy i z kim. Środkowe wybrzeże, stylistycznie doskonałe, wyrosło na wielkim gruncie, niewznoszone na piedestale. Nie rozumiem dzisiejszego świata, pogoni za pieniędzmi, brat zabija swego brata. Czy widzisz to co ja? Prawdopodobnie nie. Bo gonitwa za pieniędzmi zaślepia również twoją chciwą dupę. Tak nagle wydaje swój plon. Na tle polskich produkcji błyszczy się jak diament szlifowany ciężką pracą i dążeniem do stworzenia alternatywy dla obecnej sytuacji. Sytuacji, która smuci, sytuacji, która drażni, sytuacji, która boli, czy kogoś z was to obchodzi. Wielu ludzi ma władzę, wielu ją wykorzystuje, wielu z was tego nie widzi, ale jesteście sterowani. Naprawdę trzeba się pchać, głośno mówić co boli. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko zmienić, zamiast rzucać siebie błotem i obwiniać nawzajem. Zróbmy razem coś, żeby było nam lepiej. Każda słuszna forma buntu jest uzasadniona. Możemy stworzyć siłę, której nikt nie pokona. Walczmy o swe prawa, nie możemy się poddać. Jesteśmy pokoleniem, które naprawdę ma szansę. A tak prosto ze Słupska, miejscowości pełnej cudów, gdzie monopol na każdym kroku dyktuje nowe warunki. Nie ma perspektyw, NO future. To dawno znane hasło, wciąż aktualne. My jesteśmy waszą szansą, jesteśmy nadzieją. Dla wielu ludzi w Polsce ostatnia deska ratunku. Jedyna forma buntu, czysta, skondensowana, skierowana do was wszystkich bez sztucznego przesłania. Bieg wydarzeń zawraca, ja nie mówię dla pieniędzy, choć to się opłaca. Wizja lepszego świata utkwiła w mojej głowie, więc musisz mi pomóc, choć nikt nam nie pomoże. Okaże się, że to dopiero początek, że to tylko drobna kropla w morzu potrzeb. Po nas przyjdą następni, nowi i lepsi, nie będą się już bali z grubej rury przypierdolić. Zrobią wszystko, by się wyzwolić, więc pozbądź się jarzma i zerwij swój łańcuch. Przystań do nas i przestań być głuchym, nieczułym na ludzkie problemy.